zdrowe, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Proliver Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści. Proliver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 października, jest 21.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Formalnie rozpoczęła się procedura ekstradycyjna Sebastiana M. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Strażacy apelują o montowanie ratujących życie czujników czadu i dymu. Będą nowe zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Oficjalnie rozpoczęła się procedura ekstradycyjna Sebastiana M. Mężczyzna został przesłuchany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sebastian M. jest poszukiwany w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego miał doprowadzić na autostradzie A1 we wrześniu ubiegłego roku. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina, rodzice i 5-letnie dziecko. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że Sebastian M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odpowiedział, że podejmowane wobec niego działania przez polską prokuraturę są motywowane politycznie. W trakcie przesłuchania prokurator emiracki poinformował ściganego o obowiązującym go zakazie opuszczania terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prokuratura Krajowa podczas wirtualnego spotkania ze stroną emiracką chciała uzyskać informację, czy Sebastian M. posiada status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach. Emiracki prokurator nie posiadał takiej wiedzy, ale zaznaczył, że taki status nie ma znaczenia w kwestii ewentualnej ekstradycji podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od początku roku czad zabił w Polsce 26 osób. Rozpoczął się sezon grzewczy, więc strażacy apelują o montowanie ratujących życie czujników czadu i dymu. Urządzenie dobrej jakości można kupić już za kilkadziesiąt złotych, ale to nie cena jest tutaj najistotniejsza. Ważne, żeby czujka miała odpowiednie certyfikaty, mówi kapitan Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej. W przypadku czujek wykrywających pożar, czyli czujek pożarowych, czujek dymu, taka czujka powinna mieć oznakowanie CE, tak zwaną deklarację zgodności, że jest ona dopuszczona do użytku. W przypadku czujek tlenku węgla, taka czujka powinna być oznakowana znakiem budowlanym B. Plus też niejednokrotnie takie czujki również mają ten certyfikat CE, tak zwany. To jest dla nas jakby głównym wyznacznikiem. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt zmian w przepisach wprowadzających obowiązek montowania czujników dymu i czadu. Od razu miałyby objąć nowe, oddawane do użytku budynki, a za 5 lat te już istniejące. Resort Zdrowia chce szybkiej zmiany prawa w związku ze sprawą alkotubek. W poniedziałek nowelizacja ustawy trafi do uzgodnień wewnętrznych. Chodzi o to, żeby rozwiązania prawne, które proponuje resort, były zbieżne z rozwiązaniami Ministerstwa Rolnictwa. Przygotowane przez resort zmiany w ustawie o wychowaniu trzeźwości dotyczą m.in. opakowań, które nie będą mogły przypominać opakowań, w których są sprzedawane produkty dla dzieci, powiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. No nie mogą udawać jogurtu, musu owocowego, czegokolwiek. Szefowa resortu zdrowia dodała, że sprzedawca w razie wątpliwości będzie miał obowiązek sprawdzenia, czy kupujący jest pełnoletni. Wprowadzono również inne zmiany. Oczywiście stacje benzynowe i zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano i jeszcze dodatkowo zakaz promocji cenowych. Nie będziemy mogli taniej kupić dwóch butelek wódki, bo jedna jest droższa, ale jak kupimy dwie, to jest taniej. Resort chce, aby nowelizacja weszła w życie od stycznia przyszłego roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Lasy Państwowe przedstawiły nowe zasady sprzedaży drewna, które będą obowiązywały w kolejnych 2 latach. Główny cel zmian to ograniczenie eksportu nieprzerobionego drewna poza granice Polski i skrócenie łańcucha dostaw. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska ocenia, że nowe rozwiązania są korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. wprowadzamy zasady, które pozwolą na zredukowanie śladu węglowego i jednocześnie promowanie lokalnych przedsiębiorców, krajowego przemysłu, krajowych firm i tych rodzinnych, które prowadzą działalność na mniejszą skalę i tych, które przeniosły swoje produkcje tutaj do naszego kraju, to tu tworzą miejsca pracy, to tutaj tworzą PKB. Nowe rozwiązania przewidują, że sprzedaż drewna przez Lasy Państwowe będzie się odbywała 2 razy w roku. Lasy będą też publikować plany sprzedaży surowca przed uruchomieniem tej procedury. Zagadka, która od dekad dręczyła łowców skarbów, w końcu została rozwiązana. Po 31 latach we Francji odnaleziono złotą sowę, rzeźbę ze złota i diamentów, ukrytą przez 2 pasjonatów. Wyścig po skarb trwał 31 lat. O odnalezieniu złotej sowy poinformował ostatni żyjący organizator wyścigu, francuski artysta Michel Becker. W 1993 roku razem ze swoim wspólnikiem Maxem Valentinem opublikował książkę zawierającą 11 zagadek ze wskazówkami i opisem miejsca, gdzie ukryto skarb. Przez lata szukało go ponad 200 tysięcy osób. Niewiele brakowało, by skarb popadł w zapomnienie. Śmierć jednego z twórców gry rozpętała batalię sądową o to, kto naprawdę jest właścicielem złotej sowy. Zainteresowanie wyścigiem przez jakiś czas osłabło. Tożsamość zwycięzcy oraz miejsce, gdzie dokonano odkrycia, nie zostało ujawnione. Wiadomo tylko, że wykopano artefakt zawierający informacje o dokładnym miejscu ukrycia złotej sowy. Skarb jest warty około 150 tysięcy euro. Stefan Folter, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz o sporcie. Można powiedzieć chyba o sensacji przy Łazienkowskiej, albowiem wojskowi pokazali zupełnie inne oblicze niż w Ekstraklasie. Legia Warszawa wygrała z Betisem Sevilla 1-0 na inaugurację Ligi Konferencji Europy. Gola na wagę zwycięstwa zdobył strzałem głową Steve Capuadi po dośrodkowaniu Rubena Vinagre w 23 minucie. Od kilku chwil trwa starcie numer 2, jeśli chodzi o polskie kluby w rozgrywkach europejskich. Jagiellonia Białystok również gra w ramach pierwszej kolejki Ligi Konferencji. Mistrz Polski walczy na wyjeździe z FC Kopenhaga. 7 minuta, 0-0. Rozpoczęła się druga kolejka Tauron Ligi, czyli Ekstraklasy Siatkarek. Beniaminek, Sokół Mogilno, nie sprostał mocnej drużynie Dewelopresu Rzeszów i przegrał 0-3. MVP spotkania została wybrana Brazylijka Sabrina Machado. A za oceanem, tu jeszcze piłka nożna, Karol Świderski zdobył 2 bramki, a także asystował przy jednym z goli w meczu Charlotte FC z Chicago Fire. Drużyna Świderskiego i spółki wygrała 4-3 i jest już pewna gry w playoffach. Tu oczywiście rywalizacja w MLS. Turniej WTA 1000 w Pekinie, coraz bliżej końca, niestety już bez Polek. W półfinale to pewne zagrają Hiszpanka Paula Badosa z Amerykanką Coco Gauff. Badosa wyeliminowała Chinkę Zhang Shuai 6-1 i 7-6. Natomiast Gauff wyrzuciła za turniejową burtę Ukrainkę Julię Starodubcewą 2-6, 6-2 i 6-2. Kamil Majchrzak, tu pozostajemy przy tenisie, zagra w ćwierćfinale Challengera w Alicante. W 1/8 finału rozstawiony z 6 Polak wygrał z Czechem Jiżim Weselim 7-6, 6-7 i 7-5. Wyrównana walka, trzeba przyznać. Rywalem Majchrzaka w kolejnej rundzie, czyli w ćwierćfinale, będzie rozstawiony najwyżej z jedynką Chorwat Duje Ajdukowicz. I jeszcze na koniec informacja na temat zakończenia sezonu przez Katarzynę Niewiadomą. Triumfatorka żeńskiego Tour de France nie obroni tym samym Mistrzostwa Świata w kolarstwie gravelowym. Tytuł wywalczyła przed rokiem. W tym roku w Belgii nie wystartuje. Chce podobno się zregenerować po ciężkim sezonie. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, nad ranem od 5 do 12 stopni, w ciągu dnia 6 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 12 w centrum i 15 na Pomorzu. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Lawenich, zimnofalowy projekt weterana muzyki elektronicznej Jasona Sloana. A pan Jason to nie tylko znakomity muzyk, no bo studenci Maryland Institute College of Arts w Baltimore mogą go znać jako profesora, jako kierownika sztuki interaktywnej i sztuki dźwiękowej. The Pageantry of Loneliness, na początek naszego 453 spotkania przy zgaszonym świetle, i oczywiście lista obecności jest już na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Na Instagramie też jesteśmy oczywiście. Ja tylko zdradzę, że tajemnicza Iza M dzisiaj bardzo liściasta, bardzo tajemniczy i jesienny typ przygotowała, ale to za czas jakiś. Zdaje mi się, że Nouvel Phenomen dawno nie wydawał nic nowego, ale pomyślałem sobie, że dobrze jest wrócić do takich utworów jak ten. fed upon anyway. Są takie dźwięki, które się słyszy raz, słyszy się po raz drugi, a potem zapętla do nieskończoności. Nouvelle Phénomène, którzy mało o sobie mówią, ale potrafią rozkochać w swoich dźwiękach, jak sama nazwa wskazuje, fenomenalnie. List obecności się zapełnia. Pan Andrzej napisał, że jesień idzie przez park i przez cały Rzeszów, z którego pozdrawiam bardzo serdecznie w ten klimatyczny wieczór. Melduje się pan Paweł z Rabki Zdroju. I tutaj dołączony obrazek, a tak właściwie zdjęcie bardzo nastrojowe przy lampce. Do sprawdzenia na naszym trójkowym Facebooku. Szczecin pozdrawia to pan Sławomir, jest z nami Sosnowiec, czyli pan Marcin. Bydgoszcz to pan Dariusz. No i tutaj herbata. Herbata gotowa, Trójka gra, ofowo pozdrawiam, pani Agata. Melduje się z nami również pan Daniel z Oflukusza. Jest z nami pan Dariusz, który przesyła jesienne pozdrowienia z Połczyna. Jest z nami kraina deszczowców, ale wyjątkowo na jesiennym tournée bieszczackim, napisał pan Andrzej. Krosno obecne to pan Wiktor, jest z nami pan Andrzej po zmroku prosto z Kłomnic, jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna, który wita wszystkich ofowiczów przy zgaszonym świetle. No i pani Lucyna, która przemierza przez prawie ciemny las, jesienne pozdrowienia z Bielska Białej. No właśnie, wyjątkowa okazja przed nami, tak właściwie będziemy świętować 75 świeczek na urodzinowym torcie, ale o tym za chwilę. To you, I'll never. And I feel that when I'm with you, it's all right. I know it's right. Czuję, gdy jestem przy tobie, wszystko jest w porządku. Wiem, że tak właśnie jest. 75 świeczek z urodzinowego tortu zdmuchuje dzisiaj Lindsay Buckingham. To brzmi The Chain, czyli fragment albumu, który przez wiele uznawany jest za najlepszą płytę i opus magnum Fleetwood Mac. No i zdaje się, że podobne zdanie jest po stronie tajemniczej Izy. Dobry wieczór. Chciałam, że się na swój własny typ spóźniłam. Nawet dwa. Czyli możemy uznać, że to jest nasz... typ wspólny. No, zdecydowanie. Piękna płyta, piękna piosenka, piękne piosenki. Bardzo uwielbiam ten album, uwielbiam okładkę. No i no wielbię miłością ogromną i Stevie Nicks i Fleetwood Mac. No to się dzisiaj zgraliśmy. Może mało jesiennie. Chociaż Birdsong... Bardzo tak tanecznie, tak. Dzisiaj, panie redaktorze, trochę przyzgaszony. No to wyjątek, bo teraz będziemy wyrównywać ten klimat. I to jest ciekawe, bo zdradzimy sekret, że tajemnicza Iza M miała problem. Miała problem z wyborem dzisiejszego typu. A nie, tego miałem nie mówić. Dobrze. To ja tylko powiem tajemniczo. Nie wiem, czy ty wiesz, że ten zespół, ta grupa, która przed nami, to jest najgorzej zarządzana kapela świata. Naprawdę? Mhm. Dlaczego? A płyty wydają bardzo rzadko. Aha. Trasy koncertowe też bardzo rzadko. Aha. No i mówi się właśnie, że no, najgorzej zarządzają tym zespołem. A może to dlatego, że po prostu już nic nie muszą? No, być może są takie zespoły, które bardzo rzadko koncertują. Znaczy, tak bieżąca działalność jest tutaj też trochę uzależniona od tego, że nie wiem, jaka jest teraz sytuacja, ale jeszcze rok temu bodajże, z tego co pamiętam, to Andy Latimer, czyli lider zespołu, dość poważnie chorował, więc to chyba to też było trochę uniemożliwione tym. No ale jest dużo, no jest gro artystów, którzy jeszcze koncertują, że tak powiem, równolatków albo z podobnego okresu działalności. No zobaczymy, no ale czy to chodzi o ilość, tak na dobrą sprawę? Oczywiście, czy o że jakość. No właśnie. Dzisiaj będzie płyta trochę monument i piosenka monument, tak. I tak się zastanawiałam właśnie, czy mam grać, ale to nie dlatego, że nie miałam typu. Ja miałam ten typ już, ja go wymyśliłam tydzień temu. Mm-hmm. Tylko tak, tylko tak się zastanawiałam, czy ja potrzebuję jakiejś specjalnej okazji, bo to dla mnie to jest bardzo wyjątkowy utwór. I ja tak mam wrażenie, że to nie chcę tak zabrzmieć jakoś patetycznie, ale z jakimś takim namaszczeniem zawsze podchodzę do tej płyty i to nie jest taka płyta, której słucham bardzo często, ale kiedy jej słucham, to tak... Na przykład nie robię niczego innego w domu, tylko siadam i słucham. Faktycznie jestem tu i teraz i jestem takim bardzo świadomie, w trakcie bardzo świadomego słuchania. To w związku z tym była moja tutaj taka wątpliwość, co zagrać, bo okazało się, że ta płyta skończyła 40 lat w tym roku i absolutnie nie straciła na swojej świeżości. I tak jak mówiłam, że wspaniałą okładką jest okładka do płyty Rumours, Fleetwood Mac, tak samo przepiękną i chyba, o ile nie, jeśli byśmy zrobili ranking moich prywatnych, ulubionych okładek, to chyba był pewnie top 5, pierwsza taka solidna piątka takich najpiękniejszych albumów, okładek albumów i wydań, a mówię oczywiście o Camel i Stationary Traveler. Ale przyznasz, że w dzisiejszych czasach chyba już tak nikt nie gra, prawda? Nikt tak nie gra, no i już nikt chyba nie robi takich okładek. Nie chcę zawsze kiedyś to było. Jakoś tak. Kiedyś to było, tak. No inna waga muzyki jest, na pewno, inna waga muzyki. To co, słuchamy? To dzięki, Iza. Słuchamy. Dzięki, dobranoc. Thank you. Napisał, słyszę Tomasza Beksińskiego, dziękuję. No właśnie, myśleliśmy z Izą, że nie, że obędziemy się bez tych odniesień do audycji Tomasza Beksińskiego i do tego, że w swoich nocnych audycjach sięgał po ten utwór, no ale widać, jak słychać, państwo dobrze rozpoznają. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku cały czas zapełnia się. Pani Dorota pyta, czy można słuchać podczas pracy. Niestety bez kocyka, bez jesiennej herbatki. Cudna muzyka i cudny Fleetwood Mac. Oczywiście można słuchać podczas pracy, tylko no, przy zgaszonym świetle to może być nieco utrudnione, no, ale można próbować. Pan Jacek się melduje z Zillerthal, jest z nami pani Karolina, która z lekkim poślizgiem się melduje, ale jest. Jest z nami pan Robert, który pozdrawia nas z południowo-zachodnich rubieży, z Jeleniej Góry. Jest z nami pan Sławomir ze Szczecina, jest z nami pan Borys z Zabrza, który zgłasza obecność przy radioodbiorniku i pozdrawia. Jest z nami pan Rafał z Wrocławia, jest z nami pan Eryk, który cieszy się, że dzisiaj też dźwięki zimnofalowe się pojawią. Jest z nami pan Piotr, który bardzo się cieszy, że zdążył. Chwilę trwaj. Jest z nami pan Krzysztof z Wodzisławia Śląskiego, jest z nami pan Wiktor z Krosna, jest z nami pan Rafał z Łodzi, który pozdrawia wszystkich Ofowiczów. Porównania do dźwięków Tomasza Beksińskiego. No właśnie, All Night Long. Pamiętają państwo? Yeah. zbliża się ta pora. Wszystkie noce się splatają, wszystkie noce. A my przejrzymy je na wskroś. Gdy zamyka się noc, twoje oczy biegają dziko. Wtedy słyszę, jak nucisz przez całą noc. Love. Andrzej napisał: do kompletu brakuje tylko Bamboo House z Davida Sylwiana i Ruchiego Sakamoto. Nie wiem, czy to jest jakaś telepatia, ale rzeczywiście miałem to wcześniej w planach. David Sylwian przed chwilą się pojawił i to on właśnie dwukrotnie pojawia się na albumie Mika Karna z roku 87. Za 6 minut wybije 22, słyszymy się po serwisie Trójki, a do tego czasu The Urban Foxes. It's the little things that count in this world. The key is to forget all the lies you were once told. The truth will set you free if you can find it. The real mystery will start unraveling and you'll finally see. The joy in life comes from understanding there's no meaning and no consequences from the things you've been dreaming. We could wake up one day and realize it's all been a farce. Maybe it never existed. How did we come this far? Whatever you say, whatever you do, there's no joy in life. Sit here all day, alone in my room, where's the joy in life? People think that I am strange, I just think they're all deranged. Whatever you say, I'm getting by, I'm just searching for the joy in life. Understand how feelings occur so naturally, and that you're not in the time or space you're meant to be. I think we take for granted the gift that's been lent to us. We don't question where it came from or who looks after us. It's incredible how things change depending on your mindset. One man's misery is another man's epiphany. I'm sure life is nothing short of subjective. Life's just a gamble with the odds stacked against us. Whatever you say, whatever you do, there's no joy in life. Sitting all day, alone in my room, where's the joy in life? People think that I am strange, I just think they're all deranged. Whatever you say, I'm getting by, I'm just searching for the joy in life. Whatever you say, whatever you do, there's no joy in life. Sitting all day, alone in my room, where's the joy in life? People think that I am strange, I just think they're all deranged. Whatever you say, I'm getting by, I'm just searching for the joy in life. Autopromocja. Chciałabym teraz z wami porozmawiać trochę o społeczeństwie i o tym, jak ono sobie radzi z niepełnosprawnością. Ludzka sprawa. Nowa audycja w Trójce, w której czasami gości optymizm. Chcemy pomóc. Dyskryminacji zakazuje konstytucja. Częściej jednak temat bywa trudny. To jest walka. Wsparcie wynosi nic. Jest jedna wielka przepaść. Tym bardziej potrzebna jest rozmowa o wielu obliczach niepełnosprawności. Zapraszam, Sylwia Gregorczyk-Abram. Jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest Ludzka sprawa. Czwartek po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Był zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić.